starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 29 stycznia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Podejrzany atak z nożem w sklepie w Olkuszu, badany przez psychiatrów. Ministra edukacji przeprasza za polskich nazistów. Opozycja żąda dymisji. Ciepłe, styczniowe poranki zachęcają ptaki do śpiewów. O tej porze roku to jest bardzo dziwne. Ćwierkają w tyczeń, ale są anomalia. Nożownik, który zranił 4 osoby w galerii handlowej w Olkuszu, trafił na obserwację psychiatryczną. To 23-letni mieszkaniec powiatu olkuskiego. Podejrzany o wczorajszy atak 23-latek jest badany przez lekarzy psychiatrów, pozostając pod nadzorem policji. W międzyczasie funkcjonariusze prowadzą inne czynności wyjaśniające kulisy ataku nożownika. Przewiezienie go do prokuratury i powiedzmy dalsze czynności są uzależnione już od lekarzy. Tłumaczy rzeczniczka małopolskiej policji. Jak przekazała, wszystkie 4 ofiary ataku przebywają pod obserwacją lekarzy, a ich stan jest stabilny. 3 z nich, a więc 2 kobiety i mężczyzna, to pracownicy galerii, natomiast jedna najstarsza osoba, 61-letnia, to kobieta, która była klientką. Dziś ma się potwierdzić, czy sprawa wczorajszego ataku w Olkuszu ma związek z poniedziałkowym. Wówczas na ulicy miasta ostrym narzędziem raniony został 60-letni mężczyzna. Jan Olencki, Polskie Radio. Nie będę wyciągał konsekwencji z powodu przejęzyczenia, mówi premier, odnosząc się do określenia polscy naziści, użytego przez ministrę edukacji Barbarę Nowacką. A takie stwierdzenie padło podczas konferencji w Krakowie w 80. rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. W polityce ważne są intencje, czyny i działania, a nie przejęzyczenia, podkreśla Donald Tusk. Dzisiaj mówię o tym, bo to ma swoje konsekwencje polityczne. Są dzisiaj w Polsce politycy i partie polityczne, które blisko współpracują z partiami na przykład w Niemczech, które nie kryją swojego sentymentu do nazistowskiej przeszłości, które kwestionują polskie granice. To jest problem, nie przejęzyczenie, pani minister. Barbara Nowacka przeprosiła za użycie określenia polscy naziści, wyjaśniając, że było to przejęzyczenie. Prawo i Sprawiedliwość domaga się dymisji ministra edukacji. Podejrzany w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, twórca marki Redisbet, zostaje w areszcie. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Sąd podzielił wszystkie przesłanki, które zostały przedstawione we wniosku, a więc wysokie prawdopodobieństwo popełnienia wszystkich czynów zarzuconych podejrzanemu. Do tego wskazał na istniejącą obawę matactwa. Wskazał oczywiście na obawę ukrycia czy ucieczki. Mówił prokurator Marcin Rodze. Adwokat podejrzanego Adam Klepczyński zapowiada zażalenie na decyzję sądu. Co mi się trudno zgodzić, że nasz klient będzie pozbawiony wolności nadal, pomimo tego, że już jest pozbawiony wolności przez ostatnie 3 miesiące, więc pewnie decyzję będziemy zaskarżać. Paweł S. ma zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, współdziałania w przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych oraz prania brudnych pieniędzy. Kłopoty szefowej rządu Włoch. Prokuratura w Rzymie wszczęła dochodzenie przeciwko Giorgi Meloni, szefowi włoskiego MSW i ministrowi sprawiedliwości. Śledztwo ma związek z odesłaniem do Libii rządowym samolotem generała Osama al-Masri, poszukiwanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Generał al-Masri oskarżany jest o zbrodnie wojenne, torturowanie i mordowanie więzionych w Libii nielegalnych migrantów. Przybył do Europy 6 stycznia. Bez przeszkód, mimo kilku kontroli, podróżował po Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii i Holandii. 19 stycznia został zatrzymany w Turynie. 2 dni później otrzymał nakaz opuszczenia Włoch i rządowym samolotem został przewieziony do Trypolisu. Minister Sprawiedliwości i szef MSW tłumaczyli, że generał al-Masri został zwolniony i wysłany do Libii w wyniku błędów proceduralnych prokuratury. Rzymska prokuratura wszczęła śledztwo, zarzucając premier Meloni i jej 2 ministrom współudział w ignorowaniu nakazu aresztowania Międzynarodowego Trybunału Karnego i użycie rządowego samolotu do repatriowania libijskiego generała. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nietypowa jak na końcówkę stycznia pogoda z dodatnią temperaturą wywołała niezwykłą aktywność ptaków. Poranne koncerty rozpoczynają się już przed świtem. Ćwierkają w tyczeń, ale są anomalia. To może klimat się zmienia i ten proces trwa. Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Mariusz Sachmaciński. Jest tyczeń i te obserwacje to nie tylko dotyczą ptaków. Kiedy okna otwieramy albo nawet są jeszcze zamknięte, słyszymy na przykład rano kosy. Tyczeń z taką temperaturą w pewnym sensie destabilizuje życie różnych zwierząt, bo tak naprawdę w tym roku jeszcze nie mieliśmy zimy, więc takie akty uniesienia i radości z ocieplenia występują. Każdy się cieszy, tak jak my się cieszymy z takiego ciepła, tak samo ptaki. Godzinę temu w Przemyślu termometry wskazywały 11 stopni. Klimat. Jakość powietrza jest dobra, jedynie w Nakle nad Notecią dostateczna i w Musi nieumiarkowana. W tej chwili 16% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Sieć nie jest przeciążona i tak będzie do 16. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ptaszki ćwierkają, że dziś znów będzie ciepło jak na styczeń. Po południu na ogół od 6 do 8 stopni, ale w okolicach Przemyśla nawet 13. Chłodniej w górach, na przykład w Karkonoszach okolice zera. Miejscami może popadać, w górach także śnieg, a na południowym wschodzie kraju możliwe burze. Po tym wstępie wizytówka do piosenki raczej zbędna. Na bardzo dobry początek dnia gramy, poranne ZD3 do godziny 9, a jesteśmy tu w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dzień dobry! She's a kind. Jutro będzie obchodził 74. urodziny wielki Phil Collins. Może mają Państwo jakieś pomysły na świętowanie urodzin mistrza? Proszę do mnie napisać. robert.grzedowski@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. A dziś w sprawie tematów poruszanych w porannej audycji tradycyjnie proszę do nas dzwonić 22 i 7 trójek. A powiemy m.in. o rozpoczętej już budowie największego w Polsce pomnika Matki Boskiej. Ten ma być wyższy nawet niż postać Chrystusa ze Świebodzina. Została wskazana korona 15-metrowa, będzie również winda i 40-metrowy pomnik Matki Boskiej. No i tam jakieś parkingi, tam się zapowiada atrakcyjnie. Gastronomia, tak też myślę, że na pewno jakieś tam będzie, bo to będzie podobnie jak w Licheniu. I niedaleko Lichenia, w linii prostej Konotopie i Licheń Stary dzieli jakieś 80 kilometrów. Okolice Torunia zyskają więc wielką figurę, a Arabia Saudyjska ma mieć nowy hymn. I niech Państwo zgadną, kto ma ten hymn skomponować. Fani kompozytora już wiedzą, ale spokojnie, wszystko wyjaśnimy za mniej więcej pół godziny. Powiemy dziś także o nowym, chińskim i darmowym modelu sztucznej inteligencji, który wywołał duże zamieszanie na giełdzie, oraz o starej zasadzie, która zyskała niedawno nowe prawne podstawy. Ta zasada to: towar macany należy do macanta. Czasami nawet zwracam uwagę ludziom, ale to jakaś masakra jest. Wkłada łapę i to jeszcze bierze bułkę z samego końca. Jak często pan coś takiego widzi? Na 10, 1, 2 się trafią. Takie 20% społeczeństwa nie ma na uwadze zachowań higienicznych. Aż dreszcz przechodzi po plecach. Choć nie wszyscy pytani przez Jacka Frenzla uważają, że to powszechne. Ciekawa sprawa. To i więcej w porannej audycji do godziny 9. Teraz gramy Inhaler, A Question of You. Już nie Jezus Chrystus ze Świebodzina będzie najwyższym pomnikiem sakralnym w naszym kraju, bo w Kujawsko-Pomorskim w gminie Kikoł we wsi Konotopie trwa budowa wyższej figury, figury Matki Boskiej. O szczegółach Paweł Turski. Nowy posąg będzie wysoki na ponad 55 metrów, wyjaśnia burmistrzyni gminy Kikuł Renata Gołębiewska. Została wskazana korona 15-metrowa, będzie również winda i 40-metrowy pomnik Matki Boskiej. No i tam jakieś parkingi, tam się zapowiada atrakcyjnie. Dodaje wójt gminy Konotopie Mieczysław Grębicki. Gastronomia tak też myślę, że na pewno jakieś tam będzie, bo to będzie podobnie jak w Licheniu. Co ważne, budowa pomnika nie jest finansowana ze środków publicznych. Monument Matki Boskiej to prywatna inicjatywa małżeństwa, miliarderów, Grażyny i Romana Karkosików, którzy mieszkają w gminie. Gmina nie bierze udziału w całej tej inwestycji, my tylko jesteśmy tą stroną wspierającą budowlę tego pomnika. Zarówno gmina, jak i wieś wspierają inicjatywę, która ma być wotum wdzięczności, bo nikt po pierwsze przeciwko budowie nie protestował. Ten wniosek już płynął do nas w 2023 roku, nikt tutaj sprzeciwu nie zgłosił. A po drugie, nie ukrywajmy, pomnik jest szansą na rozwój i zyskanie na popularności okolicy. Pozytywnie jestem nastawiony. Przede wszystkim będzie miejscowość słynna. Ja jako burmistrz bardzo pozytywnie odnoszę się do planowanej budowli. Konotopie dla mieszkańców gminy to jest bardzo szczególne miejsce. Mamy tam małą kaplicę w tej miejscowości, w której znajduje się słynąca z łask i cudów figura Matki Boskiej Bolesnej. Co roku na początku września do Konotopia przybywają pielgrzymi z całej ziemi dobryńskiej na obóz. Dlatego doskonale rozumiem, dlaczego państwo Karkosik akurat wybrali tą lokalizację. Też ci państwo Karkosikowie tam fundowali. Oni są jedni z bogatszych w Polsce. Będzie u nas najwyższy pomnik w Konotopiu Matki Boskiej. Czy to panią cieszy? Nie szczególnie. Prywatnie niech sobie wydają, ale żeby mnie tak szczególnie cieszyło, to nie powiem. Jak ktoś ma pieniądze, a nie wie, co z nimi zrobić, to jego wola. Oczywiście, że cieszy. Najwyższe niech będzie wysokie, takie jak centrum budynki. Pojedzie pan tam? Oczywiście, blisko Ciechocinka. Czyli to takie dwie pieczenie na jednym ogniu. Na początku dancing w Ciechocinku, a później od razu do Matki Boskiej w słusznej sprawie. No jasne, no ale w Ciechocinku też jest ładny kościół. Chętnie pojadę. Dlaczego nie? Możemy jechać, zrobimy sobie wycieczkę. Mamy piękne jeziora, mamy piękne miejsca, tereny rekreacyjne i mam nadzieję, że przy okazji odwiedzenia figury zostaną zauważone te miejsca. Gmina na przyjazd turystów już się przygotowuje. Zakupiłam działkę nad jeziorem w Kikole, bardzo blisko terenu, na którym zostanie zniesiona ta figura, aby to zaplecze przygotować. Planujemy również na budowę chodnika, aby połączyć teren Konotopia z gminą miejską. Plany mamy, dlatego że zdaję sobie sprawę, jakiej liczby turystów możemy się tutaj w naszej gminie spodziewać. Turyści do gminy Kikuł i wsi Konotopie zaczną przyjeżdżać w przyszłym roku, bowiem to wtedy ma się zakończyć budowa pomnika. Ale jeśli ktoś z państwa już teraz chciałby zobaczyć, jak wygląda budowa najwyższego w Polsce pomnika sakralnego, to podpowiadam, gmina Kikuł leży przy dobrze skomunikowanej drodze krajowej numer 10. Co więcej, jak zdradziła pani burmistrz Pawłowi Turskiemu, działki rekreacyjne nad jeziorem w ostatnim czasie zyskują na zainteresowaniu. Jeśli ktoś chce zainwestować, to warto się zainteresować także tym tematem. Śpiewam cię, smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci jeżyn kosz, na pociechę jedz. Czas każdy dzień zasłupielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. Chciałabym móc zanurzyć głowę niosę wina łyk. Chciałabym móc zanurzyć głowę w strumieniu twojej świadomości bezpowrotnie. Chciałabym przez intarze oczu Jeśli chodzi o środek studia Przemyśliwieckiej, to ja jestem. Przegląd prasy. W Dzienniku Gazecie Prawnej możemy dziś przeczytać o tym, że sygnaliści często zgłaszają naruszenia prawa pracy, a tego ustawa o ochronie sygnalistów nie zakłada. Przepisy dotyczące właśnie sygnalistów nie dają ochrony osobom, które powołują się na naruszenia na przykład w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy czy mobbingu, a mimo to duża część zawiadomień dotyczy właśnie prawa pracy, informuje Dziennik, powołując się na dane z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. W pierwszym miesiącu funkcjonowania systemu tylko 26% pism od potencjalnych sygnalistów zostało zakwalifikowanych jako zgłoszenia zewnętrzne, czyli te, o których mowa w ustawie. Czytamy, eksperci podkreślają, że ogólna liczba zgłoszeń jest niewielka, a przy tym niepokoi duży odsetek spraw, w których w przypadku informatorzy nie mają prawa do ochrony. Eksperci wskazują, że to może być sygnał do rozszerzenia zakresu regulacji właśnie o prawo pracy. Podsumowuje Dziennik Gazeta Prawna. Na portalu Interia trafiłem na taki tytuł z pytaniem: zmiana w terminarzu obchodzenia Wielkanocy? Papież proponuje nowe zasady. Od razu uspokajam, z terminem tegorocznej późnej Wielkanocy nic się nie zmieni. Chodzi tu o apel papieża o wspólną datę obchodzenia świąt wielkanocnych przez wszystkich chrześcijan. Franciszek podkreślił, że Kościół katolicki zaakceptuje datę, którą wszyscy zechcą przyjąć. Tak się zaczyna negocjacje na przykład. W tym roku te daty z kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego zbiegną się, ale zupełnie przypadkowo, a zdaniem papieża ta zbieżność może posłużyć jako wezwanie dla wszystkich chrześcijan do podjęcia zdecydowanego kroku w kierunku jedności wokół wspólnej daty świętowania Wielkanocy. Chociaż to musiałoby być chyba coroczne ustalanie, bo Wielkanoc jako święto ruchome wypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, a może czeka nas rewolucja i stała data Wielkanocy. Którą by państwo zaproponowali? I jeszcze temat niejako sportowy, ale wciąż wracamy do niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rafael Nadal, no pewnie mówi coś państwu to nazwisko, przekazał swoją rakietę i piłkę z autografem na aukcję właśnie w Ośpu. No i imponująca kwota została przez niego uzbierana. Jeden z najlepszych tenisistów w historii dyscypliny swoje przedmioty na licytację przekazał Janowi Frąckiewiczowi. To jest 17-latek z Akademii Tenisowej Rafaela Nadala. Opowiedział mistrzowi o tej całej idei, o Wielkiej Orkiestrze. Rafa Nadal od razu zareagował tym, że przyjechał do Akademii i przywiózł ten sprzęt, podpisał i przekazał. No i jak się to skończyło w niedzielę, bo wtedy zdaje się kończyła się ta aukcja. Najpierw kwota oscylowała wokół 40 tysięcy złotych, a w poniedziałek kończyła się dokładnie licytacja, wzrosła aż pięciokrotnie i ostatecznie rakietę Rafaela Nadala wylicytowano za 200 250 złotych. To jest jakieś 4 razy więcej niż rakieta Igi Świątek z zeszłego roku. Imponujące. Ja przy okazji przypominam, że trwa do 7 lutego licytacja wyjątkowego wieczoru w Trójce, z której środki także zostaną w pełni przekazane na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I na razie trzeba by się pozbyć

Aromactive, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Shark, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 899 zł. Teraz za jedyne 629. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Żegnamy reklamy. Za 29 minut będzie siódma. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Około 90 pocisków Patriot trafiło z amerykańskich magazynów w Izraelu do Polski. Mają zostać dostarczone na Ukrainę. Całą operację prowadzi Armia Stanów Zjednoczonych, piszą agencje. Zmiany dotyczące bezpieczeństwa pracy ratowników będą tematem porannych rozmów w Ministerstwie Zdrowia. Spotkanie zostało zwołane po sobotnim zabójstwie ratownika medycznego, który został ugodzony nożem podczas wizyty u pacjenta. Jego koledzy zaapelowali o zwiększenie ochrony. W rozmowach, które rozpoczną się o 9:00, wezmą też udział przedstawiciele resortów spraw wewnętrznych i administracji. Policja szuka sprawcy śmierci kotów wolno żyjących na terenie elektrowni w Jaworznie. W ostatnich dniach uśmiercona została część mieszkającego tam stada. Spółka Tauron Polska Energia, do której należy zakład, przekazała policji wszystkie materiały, które mogą pomóc w ustaleniu winnego. Wyznaczono też 5000 zł nagrody za informacje pomocne w ujęciu sprawcy. Pełny serwis Trójki o 7:00. Nie wiem, czy to są dobre wieści, że znów dziś można spodziewać się całkiem ciepłego dnia, bo z jednej strony przyjemnie, spacerowo, wiadomo, ale z drugiej, czy styczeń powinien tak wyglądać, a konkretnie wyglądać tak. Okolice zera w Karkonoszach, ale już w Przemyślu nawet 13 stopni Celsjusza, a na ogół wczesnym popołudniem będzie dziś od 6 do 8 stopni i tylko w górach śnieg, a poza tym jeśli popada, to deszcz, co jest raczej oczywiste przy tych temperaturach. Na południowym wschodzie kraju możliwe także burze. Do 7 lutego trwa licytacja wyjątkowego wieczoru w Trójce. Licytacja oczywiście na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ramach tego wieczoru m.in. kolacja przy świecach przygotowana przez Agnieszkę Szydłowską i Michała Nogasia. Zdaje się, że państwo mają jakieś propozycje w tym temacie. Menu byłoby na przykład zupa borowikowa i jakiś tam schab z jelenia w borowikach na tą orkiestrę. Przestrzelił pan. O tyle, że borowiki są możliwe, ale schabu z jelenia bym się nie spodziewał. To będą dania na pewno bezmięsne. Tak już zapowiedziano. Kim Wilde i hymn niejednej prywatki w latach 80. Chociaż to taki hymn, do którego na pewno nie stało się na baczność. Ale teraz powiemy o takim hymnie na poważnie. Arabia Saudyjska prowadzi rozmowy z Hansem Zimmerem, światowej sławy kompozytorem, w sprawie odświeżenia swojego narodowego hymnu. Saudowie mają ambitne plany odnowy państwa na scenie międzynarodowej, a autor oscarowej muzyki ma w tym pomóc. I'm still hunting down the great tune that I've never written, you know, it's somewhere out there, and that's what makes me get up in the morning. Hans Zimmer po 30 latach pracy i napisaniu muzyki do ponad 150 obrazów twierdzi, że wciąż szuka idealnego dźwięku. Trudno w to uwierzyć, biorąc pod uwagę, że te, które już napisał, zmieniły na zawsze światowe kino. Zimmer wielokrotnie udowadniał, że nie boi się wielkich projektów muzycznych, utworów napisanych z dużym rozmachem i mistrzowską precyzją. Takie właśnie były ścieżki dźwiękowe do Gladiatora, Incepcji, Mrocznego Rycerza czy Dune. Sławę i pierwszego Oscara przyniósł mu jednak na początku lat 90. pewien król. And the Oscar goes to Hans Zimmer for The Lion King. Oprawa muzyczna do kultowej animacji Disneya sprawiła, że posypały się zamówienia i propozycje współpracy. Dziś, gdy muzyk jest u szczytu kariery, po jego talent i rozmach chce sięgnąć inny władca, król Arabii Saudyjskiej. Za pośrednictwem szefa Saudyjskiej Agencji Rządowej do Spraw Rozrywki Riyad zaproponował Zimmerowi przygotowanie nowej wersji krajowego hymnu Ash al-Malik, czyli Niech żyje król, napisanego prawie 80 lat temu przez egipskiego kompozytora na prośbę ówczesnego króla Abdulaziza. Saudyjczycy uznali, że utwór zasługuje na nową wersję, bo ta obecna nie pasuje do współczesnego charakteru państwa. Zimmer oficjalnie nie skomentował tych doniesień, ale podczas ostatniej wizyty w Riyadzie na festiwalu Joy Awards, na którym otrzymał nagrodę za całokształt twórczości, nie ukrywał swojego uznania dla saudyjskiego państwa. Moje oczekiwania nie były aż tak dalekie od tego, co zobaczyłem, ponieważ będąc wcześniej w tym regionie, wiedziałem, że tutaj można zobaczyć, jak wygląda przyszłość. Jednocześnie ten festiwal jest według mnie sposobem na to, by powiedzieć, chcemy włączyć świat do naszej przyszłości i myślę, że jest to wspaniałe. Saudi Arabia's Vision 2030, a royal transformation. Arabia Saudyjska, największy eksporter ropy i dom dla najświętszych miejsc islamu, próbuje pokazywać się światu jako kraj, który dywersyfikuje swoją gospodarkę, stawia na zieloną energię, pozwala kobietom jeździć samochodami, jest nowoczesny i wizjonerski. Temu ma chociażby służyć budowa megamiasta na pustyni w ramach projektu NEOM, wartego 500 miliardów dolarów, który stał się flagową inicjatywą następcy saudyjskiego tronu, księcia Mohammada bin Salmana. On także pracuje na swoją reputację, bo jak mówi Justin Sheck, współautor książki Ropa i krew o saudyjskim księciu, to jak jest postrzegany w kraju i za granicą jest dla niego ważne. On bardzo wcześnie zrozumiał, że musi zbudować swój wizerunek. Ojciec wyznaczył go królem, ale on jeszcze tym królem nie jest. A ponieważ jest tak młody, a Saudyjczycy są przyzwyczajeni do starych władców, to on musi udowodnić ludziom i swojej rodzinie, że się nadaje na króla. Chciał pokazać w kraju, że to on jest przyszłością Arabii Saudyjskiej, jej nową twarzą. A skoro jest nowa twarz, to też tło dla niej, jak dźwięki narodowego hymnu, dobrze, żeby były nowe i budzące zachwyt. Ciekawe, czy będą bardziej w stylu Duny, czy Mrocznego Rycerza. O ambitnych saudyjskich państwowych, ba, królewskich muzycznych planach opowiadała Magdalena Skajewska. Lubiłem grać w Star Wars ta zosy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Myślałem, pamiętam strach. Miał wielkie oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył. A teraz sam błądzę po nocy. Próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A Beauty Sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane. Myśli o tobie to raczej z tych bolesnych mam. Zaśmiecasz głowę i cały znów mi zmieniasz plan. Wybaczy może chwilowe twoje błędy. Ty pomyśl mi, że tej z małej mąki mały chleb, co nie? Płacz za czasem, kiedy było prościej. Szczać ulicy krzyczą dziś najgłośniej. Sztań, gdy przez przypadek ktoś cię popchnie, to przecież tylko go. Za 15 minut będzie godzina 7, a państwo dzwonią także w sprawie naszej wośpowej licytacji. 2 2 i 7 3. Zazdroszczę temu komuś, kto wylicytuje kolację przy świecach. Bez względu na to, co tam będzie jedzone, to będzie cudowna uczta duchowa i to chyba będzie najważniejsze w tym wszystkim. Chciałabym tam tak skromnie siąść w kąciku i się przyglądać. Myślę, że obserwowanie ciche z kącika w tym przypadku nie byłoby łatwe, bo spodziewałbym się raczej uczty uśmiechu i śmiechu niż duchowej. Zwycięzca licytacji przekona się na własnej skórze, ale mogę państwu zdradzić tak po cichutku, że Michał Nogaś, mimo oczywiście powagi dojrzałego dziennikarza, naprawdę dużo żartuje. I zazwyczaj celnie. A propos uśmiechu i uśmiechu, Stanisław Perzyda, nie wiem, on się chyba jakoś dostosowuje do sytuacji i pamięta o tym, na co umawialiśmy się w poniedziałek. Znów przyszedł do pracy w ponurym nastroju i znowu siedzi przy tym telefonie jakiś taki przygnębiony. No to wracamy do poniedziałkowej kwestii i proszę państwa o to, by państwo spróbowali Staszkowi humor poprawić. W jakiś sprytny sposób. A ten, komu się uda, ta, której się uda, zakończy tę poronną audycję z trójkową koszulką. 2 2 i 7 3. Towar macany należy do macanta. Stare jak świat, słyszeliśmy to wiele razy, ale ta zasada zyskała w zeszłym roku nowe podstawy prawne. I takie na przykład dotykanie pieczywa bez rękawiczki ochronnej, ignorowanie komunikatów sklepu w tej sprawie może się skończyć mandatem. Jeśli macantowi zostanie macanie pieczywa udowodnione, może zapłacić nawet 500 zł. Jacek Frenzel. Dotykanie pieczywa gołymi rękami w sklepach to niestety częsta praktyka. Wielu kupujących jakby w poszukiwaniu lepszego produktu maca bochenki czy bułki, przesuwa, aby sięgnąć po ten z tyłu, który wydaje się świeższy. W ten sposób jednak przenosimy na takie macane pieczywo bakterie i wirusy. No przecież żaden z nas nie myje rąk przed pójściem do sklepu. Ada Bieniewicz-Paprocka, adwokatka. W takiej sytuacji sklep może nie tylko nas pouczyć, zwrócić nam uwagę, ale teoretycznie także może wezwać policję. Prawo bowiem oczywiście zna odpowiedź na tego typu sytuacje, ponieważ takie zachowanie możemy uznać za zniszczenie mienia na gruncie kodeksu wykroczeń, za co grozi, przynajmniej teoretycznie, kara ograniczenia wolności, areszt bądź grzywna do 5000 zł. Bezmyślność taka trochę, pewnie się ludzie śpieszą albo nie pomyślą, że komuś może to nie odpowiadać. To ktoś jak z boku przychodzi, patrzy tak i za chwilę będzie chciał wziąć takie pieczywo, to nie wiadomo, co ta osoba wcześniej, czego dotykała i tak dalej, nie? Pan by wziął takie pieczywo? Jakbym widział, że to pieczywo wcześniej było dotykane, to raczej nie, no, ale jak zachodzę i nie widzę tego, chociaż mam świadomość, że mógł ktoś to wcześniej zrobić, to nie mam po prostu wyjścia. Ale ogólnie tak, staram się brać już zapieczętowane. Bułek czy czegoś, to staram się tego nie brać, po prostu jak jest w folii, tak? Czasami nawet zwracam uwagę ludziom, ale to jakaś masakra jest. Wkłada łapę i to jeszcze bierze bułkę z samego końca. Jak często pan coś takiego widzi? Na 10, 1, 2 się trafią. Takie 20% społeczeństwa nie ma na uwadze zachowań higienicznych. No a to wszystko jest. Te reklamówki, rękawiczki są wszędzie dostępne. Można z tego skorzystać. Po pandemii jest zdecydowanie lepiej. Ludzie mają jednak tą ochronę na rękach. Zakładają rękawiczki, biorą folię? Tak, dokładnie tak. Zakładają rękawiczki. Ja się nie spotkałam, żeby ktoś tego nie robił. Nie widziałam dawno takiej sytuacji. Widzi pani, że zakładają rękawiczki? Szczerze nie patrzę, ja sama zakładam. Wzięłaby pani taki chleb, gdyby pani wiedziała, że ktoś to wypalcował, czyli no wymacał? Nie, no chleba nie. Na pewno nie. A owoce? No owoce się myje, więc tu już nie ma aż takiej tragedii. Tak mi się wydaje. Nie, to chyba nie często. Jednak ludzie się pilnują, żeby tak nie robić. A pani? Jeżeli dotknę, to biorę dla siebie. Sklepy wolą edukować klientów niż wzywać policję, choć czasem aż się o to prosi, prawda? Jakie są państwa spostrzeżenia, doświadczenia w tym temacie? 22 i 7 trójek zapraszamy, a ja dodam tylko, że sklepy nie mogą ponownie sprzedawać produktów, które zostały dotknięte w sposób, który narusza zasady higieny, więc dotykanie pieczywa teoretycznie może być traktowane jako niszczenie mienia, a to w skrajnych przypadkach może skutkować grzywną. Nawet do 5000 zł. No to by była kosztowna wyprawa po bułki. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg.